Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Πώς είστε, πώς τα περνάτε? Είμαστε πολύ καλά εμείς, αν ρωτάτε, δηλαδή αν αναρωτιόσαστε πώς τα περνάμε. Τα περνάμε υπέροχα. Κάναμε ακόμη μια συνέντευξη σήμερα το πρωί με τον Σπύρο Πιπίλα, mm-hmm. που είναι υποψήφιος με την Πλεύση Ελευθερίας. Θα έχουμε συνέντευξη τώρα το μεσημέρι με τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και θα έχουμε και αργότερα το απόγευμα με την Πάολα Ρεβενιώτη, υποψήφια με το Μέρα 25. Δεν κρατιέσαι, ούτε μια καλησπέρα δεν είπαμε στον κόσμο. Κατευθείαν, μιλάς για τις συνεντεύξεις. Είπα καλησπέρα. Ναι, είπες μία μέσα από τα δόντια και μετά κατευθείαν. Παιδιά, λοιπόν, οι συνεντεύξεις. Παιδιά, άμα θέλετε τώρα να πείτε τα νέα σας παρεούλα και τα προβλήματά σας, βρείτε κάποιον, ξέρω εγώ. Όχι εμάς. Εδώ πέρα έχουμε έρθει για δουλειά. Είναι δουλειά. Έχουμε σηκώσει τα μανίκια. Εγώ δηλαδή, ο Κωνσταντίνος όχι. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, στο The Press Project, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε κάπως μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο της σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ελπίζουμε να απολαμβάνετε, όπως και εμείς, την προεκλογική περίοδο. Βλέπετε λίγοι την απολαμβάνουν όσο εγώ. Ναι. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ο ανώτατος προορισμός του δημοσιογράφου είναι να καλύπτει εκλογές. Μεγάλη κουβέντα. Τα λέω κάτι τέτοια μερικές φορές. Ναι, τα λες και λέω... με στόμφο, μπορεί να σε πιστέψει κάποιος. θα πω μετά ότι απομονώθηκαν οι δηλώσεις μου. Ναι. Θες να Τι? Το εξηγήσεις παραπάνω. Το γιατί ο ανώτατος προορισμός του δημοσιογράφου είναι οι εκλογές. Ναι. Γιατί? Ποιο είναι το σημαντικότερο αγαθό στον κόσμο? Η δημοκρατία. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη γιορτή της δημοκρατίας? Οι εκλογές. Οκ. Okay. Διακρίνω μια μικρή ειρωνία, αλλά το ξεπερνάω. Τι να κάνω τώρα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι... έχω μια αμφίθυμη στάση προς τις εκλογές, η οποία είναι... γνωστοί σε όσους μας παρακολουθούν. Ναι. Μας ρωτούν εδώ πέρα... Κάτσε να αρχίσω να βλέπω σχόλια, γιατί ακόμα δεν έχουμε PC εδώ πέρα. Κωνσταντίνο, καλησπέρα. Μπορώ να ενισχύσω χρησιμοποιώντας Market Pass ή δεν δέχεστε κρατικό Μπορώ να χρήμα? Ενισχύσω, ναι, είναι η απάντηση. Κάτσε ρε Θάνο, μπορεί να είναι ο άνθρωπος μπορεί να πουλάει με πιστόλια. Τι ναι. Τι θα είναι, τι θα πει, μπορεί να ενισχύσω με όπλα? Μπορώ να ενισχύσω, θεωρούμε ότι υπάρχει χρήμα. Μπορεί να είναι ο CEO της Coca-Cola. Τζάμπα εργασία δεν δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε. Τι λέω. Δεν δεχόμαστε. Μπορεί να είναι, Θάνο, ο διευθυντής κάποιας πολυεθνικής. Α, τι θα κάνεις ξαφνικά YouTube, τώρα. YouTube στη Pharma των Ζώων, ο διευθυντής πολυεθνικής. Δεν μετράει τα μπόνους του. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το στυλ που έχεις. Αυτό το στυλ της υποβάθμισης, της υποτίμησης της δουλειάς μας. Πιστεύω ότι όταν κάποιος γράφει «μπορώ να ενισχύσω», εννοεί με το ύψιστο αγαθό του καπιταλισμού. Που είναι τα φράγκα. Ναι. Η Δέσποινα έβαλε εδώ πέρα για την αφιέρωση του Σαββάτου στο βιβλίο. Τι έκανες? Μιλάμε τώρα για αφιερωσάρες. Όπως οι τραγουδιστές αφιερώνουν τραγούδια, ας πούμε, εσύ αφιέρωνες διηγήματα στο κοινό. Όχι, ρε Θάνο. Σου πετούσανε και 30 φλά. Άκου τώρα ηρωνία. Ψωνίζαν το βιβλίο και μετά στο αντίτυπο εκεί πέρα υπέγραφα όπως έκανε τότε το περίφημο με την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Τώρα που έχουμε θυμηθεί τον Παπανδρέου και μια που έχουμε και συνέντευξη ΠΑΣΟΚ, θέλω να υπάρχει ένας αναπασοκισμός της ατμόσφαιρας. Ναι, αυτό κάνουν οι συγγραφείς εκεί που υπογράφεις. Απλώς εγώ είχα πει ότι με 10 ευρώ. Φτιάχνω ολοσέλιδη αφιέρωση με 5 ευρώ δύο παραγράφους. Ναι. Τις υπόλοιπες το κλασικό στον τάδε με αγάπη. Αυτό το με αγάπη δεν ξέρω, δεν γράφω πάντα με αγάπη. Θέλω όταν γράψω με αγάπη να ξέρουν ότι πραγματικά αγαπιόμαστε. Δηλαδή άμα γράψω σε αφιέρωση με αγάπη, μπορεί ο άλλος να ξέρει ότι είμαι έτοιμος να τα παρατήσω όλα, να ζήσουμε μαζί και τέτοια. Αλλιώς διστάζω λίγο. Δεν θα ήθελα να με πιάσουν μια μέρα και να μου πούνε έλα εδώ. Γιατί λες με αγάπη και. Λοιπόν, αν έχετε κάποια αφιέρωση από τον Κωνσταντίνο Πουλή σε κάποια από τα βιβλία του, μπορείτε να ελέγξετε την αφιέρωση. Αν σας έχει γράψει με αγάπη, Σας βλέπει πολύ σοβαρά. Θέλω, παρακαλώ, κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα, παρακαλώ, το control. Θα ήθελα να εστιάσετε στον υπέροχο αυτό πίνακα που μας έκανε την τιμή να μας δωρήσει. Αν ελπίζω να μας τον έχεις δωρήσει τον πίνακα. Δεν ανέφερα τίποτα για λεφτά. Ούτε εκείνη. Λες να μας τον έχει πουλήσει και να νιώθει ότι τις χρωστάμε τώρα. Μας έφερε δώρο όπως μας είχε φέρει και τον προηγούμενο πίνακα η Άννα Κουρουπού. Και έφτιαξε και αυτό το απίθανο τουκάν από πίσω που βλέπετε, που εμφανίζεται κιόλας μέσα από τα φυτά, είναι σαν να βγαίνει μέσα, μέσα στη ζούγκλα, ότι είναι ανακατεμένα μαζί τα πραγματικά και τα ζωγραφιστά τα φύλλα, και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει γίνει στο στούντιό μας μετά την ανακαίνιση. Μετά τον προηγούμενο πίνακα της Άννας. Και μετά τον προηγούμενο πίνακα της Άννας. Έχει ένα στέμα το τουκάν. Επίσης, δια της ατόπου απαγωγής, καμήλα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια λεοπάρδαλη. Οπότε παίρνω εγώ αυτό το ρόλο. Δεν μου τον προσέφερε κανείς. Αλλά ας πούμε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ο όρος τσιτάχ. Αλλά εδώ γίνονται συνειρμοί με άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής του τόπου. Επομένως, θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο λεοπάρδαλη. Όχι, Παναγιά μου. Μας γράφει εδώ ο Βασίλης, μου τηλεφώνησαν σήμερα το πρωί. Με έβαλαν εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές, μάλλον για να με τιμωρήσουν που βλέπω φάρμα των ζώων. Παιδιά, θέλω να ξέρετε ότι η παρακολούθηση της φάρμας των ζώων είναι μια πράξη ανατρεπτική, επαναστατική, αλλά να ξέρετε ότι αυτά έχουν και τις συνέπειες έχουν τους. Έχουν συνέπειες. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος ο πίνακας, μας γράφει η Φέη. Και την ευχαριστούμε. Έχω κάνει φορευτική επίσης. Κι εγώ. Όχι, γραμματέας έχω κάνει. Έχουμε πολλά κοινά, φίλε που το έγραψες. Γραμματέας έχω κάνει. Να. Ωραία, είχαμε περάσει. Είχαμε φάει και πίτσες στο διάλειμμα. Είχαμε κλείσει το εκλογικό κέντρο για κανένα μισάωρο. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος. Περίμενα 2-3 άτομα να τελειώσουμε τις πίτσες για να ψηφίσουν. Λοιπόν, Θάνο. Ναι. Η προεκλογική επικαιρότητα. Ενότητα, λαϊκισμός. Ενότητα, ψέματα. Δηλαδή, όταν λέμε λαϊκισμός, εννοούμε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ απλό. Συνώνυμο του λαϊκισμού. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και ευτυχώς, Κωνσταντίνε Πουλή, υπάρχει ένας σοβαρός άνθρωπος σε αυτή την κυβέρνηση. Ένας τεχνοκράτης. Ένας άνθρωπος της αγοράς. Ποιος είναι αυτός? Σκέρτσος. Ο Άκης ο Σκέρτσος. Θάνο, πριν να περάσουμε στον Άκη Σκέρτσο, να πούμε ότι έχουμε παρέμβαση από την Άννα Κουρουπού που λέει ναι, αλλά σου έχω βάλει λουλουδάκι στο αυτί, Θάνο. Εντάξει, το δέχομαι. Είναι ένας συνδυασμός εκεί πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, με συγχωρείς για την παρέμβαση. Γενναιότητας και τρυφερότητας. Πού είναι αυτά που μας χαρακτηρίζει γενικά ως δημοσιογράφους, ως ανθρώπους και ως, mm-hmm. ως γονείς, Θάνο. Ασχέτω. Λοιπόν, ναι, λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή είναι και μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, μια κυβέρνηση που πατάει κάτω το λαϊκισμό, του ρίχνει δύο ξανάστροφες του λαϊκισμού, παίζουν μπουνιές έξω από ένα μπαρ με τον λαϊκισμό, και βγήκε ο Άκης Σκέρτσος στον Γιώργο Αυτιά, τον άλλον πολέμιο του λαϊκισμού. Αν δεν είναι και ο Αυτιάς πολέμιος του λαϊκισμού, ποιος θα είναι? Κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί. Να μιλήσει για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει κανένα 25 λεπτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι πλέον κυβερνητικός εκπρόσωπος, να θυμίσουμε, και κάπου εκεί προς το τέλος εμφανίζει ένα χαρτί. Και να πούμε εδώ ότι όταν ένας πολιτικός, παιδιά, εμφανίζει χαρτί, όπα, αμέσως τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Δηλαδή, καταλαβαίνεις εδώ πέρα, δεν κοροϊδεύουμε, ο άνθρωπος έχει φέρει χαρτί μαζί του. Καταλάβατε. Mm-hmm. Όταν βλέπεις τον άλλο, λέει, δεν τα λέω έτσι, από την κοιλιά μου, έχω και χαρτί. Έχω και χαρτί που είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ο θεσμός που υπολογίζει πόσο κοστίζουν τα νομοσχέδια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέτρησε το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ και το έβγαλε 83 δις. 20 το χρόνο, ναι, περίπου. Θα δούμε το βίντεο. Ο Αυτιάς ενθουσιάστηκε με αυτή την ανακοίνωση. Το έφερνε και στην κάμερα το χαρτί. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα καταλάβουμε, θα πούμε μετά τι έχει συμβεί. Εγώ θέλω να σας δώσω αυτό, κύριε Αυτιά. Τι είναι αυτό? το πρόγραμμα Τσίπρα. 83 δισεκατομμύρια ευρώ κοστολογημένα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όταν θα έρθει ο κύριος Τσίπρας ή κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Από το Γενικό Λογιστήριο είναι αυτό. Από το Γενικό Λογιστήριο. Είναι η κοστολόγηση μέτρο-μέτρο αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν να μην έχει μάθει, επαναλαμβάνω, τίποτα. Σε σύνολο τετραετίας. Ναι, είναι περίπου 20-21 δισεκατομμύρια το χρόνο. 21 το χρόνο. Βλέπω 19 τον πρώτο, 20 το δεύτερο, 21 το τρίτο, 21 το τέταρτο. Αποκαλυπτικό έγγραφο. Τι έχετε να πείτε τώρα? Τι έχετε να πείτε, ΣΥΡΙΖΕΗ? Για πείτε μας. Τι έχετε να πείτε για ένα χαρτί που έχει κάποια ποσά, δεν έχει καμία υπογραφή και το παρουσιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Τι έγινε, σας αποστόμωσε εσάς το ΣΥΡΙΖΑ? Λαϊκιστές. Δεν ξέρω αν το είδατε. Το είδατε? Να γυρίσουμε πίσω στο βίντεο. Να μην το κάνουμε αυτό. Αλλά θα μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω στο βίντεο και να κάνουμε stop καρέ στο σημείο που αυτιά το δείχνει στην κάμερα έτσι. Για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει χαρτί. Αυτό είναι ένα κομμάτι χαρτί. Είναι ένα α4. Έχει πράγματα πάνω. Έχει ποσά. Έχει νούμερα, Κωνσταντίνε. Υπογραφή δεν έχει προφανώς. Και βγήκε χθες τη διάψευση από το ντοκουμέντο που μίλησε με τον υπεύθυνο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, που είπε: ποτέ εμείς δεν μετρήσαμε το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Που εδώ που δηλαδή, τα λέμε, δηλαδή ποια ήταν η υπόθεση εκεί πέρα? Ότι κάθισε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έκανε κοστολόγηση σε πολιτικό πρόγραμμα για, για να βγει στα κανάλια τώρα όλος με ένα χαρτί που λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κοστολόγησε πρόγραμμα. Mm-hmm. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο? Όχι. Είναι δουλειά του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους να κοστολογεί προγράμματα κομμάτων, προγραμματικές ανακοινώσεις κομμάτων? Όχι. Δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα τώρα. Θα ήταν πολύ περίεργο να έχει συμβεί. Επικοινώνησαν από το ντοκουμέντο, είπαν ότι δεν έχει. Mm-hmm. Ότι δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Στην αρχή, επειδή ζούμε αυτά που ζούμε σε αυτά τα μαγευτικά 4 χρόνια, κάποιοι μπορεί να θεώρησαν και ότι ισχύει και εκτέθηκε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως βραχίωνας της κυβέρνησης. Μετά μάθαμε ότι ο άλλος έχει το θράσος να βγαίνει σε πανελλήνια μετάδοση να κουνάει ένα χαρτί που δεν ισχύει. Αλλά αυτό που ισχύει σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει με τα fake news και το ότι η διάψευση φτάνει πολύ πιο κοντά, σε πολύ πιο στενό κύκλο από ό,τι η πληροφορία. Το είπε στον Αυτιά, το κοινό που βλέπει Γιώργο Αυτιά και εμπιστεύεται Γιώργο Αυτιά, συγκεκριμένων ηλικιών στη μεγάλη, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ενημερώθηκε ότι σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 80 δις, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας ρίξει στα βράχια, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μάτσο λαϊκιστές. Για τη διάψευση, τι μας νοιάζει? Η διάψευση θα παίξει στο ίντερνετ, στα 5 μέσα που θα παίξει. Έβγαλε και ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση παίζει μόνο ως ΣΥΡΙΖΑ, άνω και κάτι τελεία. Λέει ψέματα ο Σκέρτσος, που έχουμε την περίπτωση με το ότι, όπως το λέει ο Κωνσταντίνος, πρέπει να βγάλεις το παράθυρο και να μας πεις τι καιρό κάνει. Έγινε, παιδιά, ή δεν έγινε? Ή μου το αποδίδεις εμένα? Είναι... Δεν πειράζει. Εντάξει. Όχι, μ' αρέσει να κλέβω ατάκες αλωνών και να. Να κάνω τον πονηρό δηλαδή. Όπως το χρησιμοποιεί ο Κωνσταντίνος. Ναι, είναι μια φράση διάσημη που λέει αυτό το πράγμα. Ότι όταν ακάλοι λένε ότι βρέχει και άλλοι ότι δεν βρέχει, η δουλειά σου δεν είναι να πεις ότι άλλοι λένε έτσι και άλλοι λένε αλλιώς. Η δουλειά σου είναι να ανοίξεις το παράθυρο και να δεις. Είναι παροιμιώδης φράση, να γκουγκλάρετε να δείτε ποιανού είναι. Το ρεζουμέ σε αυτή την υπόθεση είναι ότι πάντοτε, όπως το είχαμε δείξει νομίζω πολύ πιστικά στο επεισόδιο που είχαμε κάνει για τις ειδήσεις στον Sky, το ζήτημα είναι ότι πάντοτε αντί να υπάρχει μια επιδίωξη να βρεθεί η αλήθεια, δηλαδή να πεις ότι αυτό ισχύει, αυτό δεν ισχύει, αυτό που κάνουν τα κανάλια είναι να λένε, άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Ρε φίλε, υπάρχει αυτό, το έκανε το λογιστήριο του Κράτους? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν το έκανε. Το έκανε, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ όχι. Και αυτό συμβαίνει πάντοτε. Είναι μόνιμη τακτική αυτή. Απάντησε ο Σκέρτσος, δηλαδή απάντησε εισαγωγικά, έχει κάνει κάποιες αναρτήσεις που λέει ότι, ότι δέχεται κριτική για αυτό με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά δεν αναφέρει κάτι για ψέματα. Το πάει γενικά, ότι καλό θα ήταν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κρίνει τα προεκλογικά προγράμματα. Γιατί να μην μπορεί να κρίνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ? Και το πάει έτσι σε μια μακροσκελή ανάρτηση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού μαθεύτηκε στο διαδίκτυο, και προφανώς δεν απαντάει για το βασικό ζήτημα του έγινε ή δεν έγινε. Μετά, κλωτσιά και μπάλα στην εξέδρα. Αλλά είπαμε ότι έτσι πατάσετε ο λαϊκισμός. Το χειρότερο είναι ότι καταλαβαίνεις πάρα πολύ πόσο κυκλοφόρησε το ψέμα. Θα το πει και ο Μητσοτάκης, το είπε νομίζω και ο Μητσοτάκης, το ίδιο πράγμα και θα μείνει αυτό. 2 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές. 2 εβδομάδες η Νέα Δημοκρατία θα λέει, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το πρόγραμμα του αντιπάλου μας κοστίζει 80 δις. Πού θα τα βρείτε, κύριε Τσίπρα, τα 80 δις, μέχρι να πεις ότι αυτό δεν έγινε και να πας την κουβέντα πίσω, δεν υπάρχει συζήτηση. Διαλύεται εκεί η κουβέντα. Ναι. Λοιπόν. Όποια αλήθεια δεν συμφέρει είναι απλά άποψη, μας λέει ένας φίλος της εκπομπής που σίγουρα είναι πάρα πολύ σοφός άνθρωπος. Λέγεται Πουλής. Δεν έχουμε κάποια συγγένεια. Mm-hmm. Αλλά για να λέγεται Πουλής τώρα δεν θα είναι τυχαίος άνθρωπος, σίγουρα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ για να επιστρέψουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Λοιπόν, ίσως να έχετε πάρει χαμπάρι τις τελευταίες μέρες ότι υπήρξε μια δημόσια παρέμβαση του καταδικασμένου μεσίτη, του χορταριά, στην υπόθεση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου και μάλιστα αναπαρήχθη ευρύτατα αυτή του η ανάρτηση, αυτή του η δημόσια δήλωση που δεν θα την διαβάσω, δεν θα αναπαραχθεί ολόκληρη εδώ πέρα. Απλώς να πούμε ότι μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης της οικογένειας να προβεί σε αγωγή για αποζημίωση από τους καταδικασμένους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στον Ζακ, αντέδρασε λέγοντας ότι φάνηκαν τα ταπεινά αίτια αυτού που είχε γίνει και κάτι τέτοια, κάπως ξεχνώντας ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός φυλακής αυτή τη στιγμή κατά τρόπο σκανδαλώδη, έχει υπάρξει πάντως μια καταδικαστική απόφαση. Αυτή είναι η υπόθεση για την οποία έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ελένη Κωστοπούλου. Κυρία Κωστοπούλου, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε αυτά έχουν έναν χαρακτήρα που μιας ανέδειας που ξεπερνά κάθε γνωστό σε εμάς μέτρο. Γιατί ξαναλέμε και νομίζω ότι το λέω πολύ μετρημένα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί, εμφανίζεται ως θύμα και αναφέρει την δεινή οικονομική του κατάσταση, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βρίσκεται έξω και αυτό ίσως μπερδεύει τον ίδιον ή άλλους, αλλά είναι καταδικασμένος για θανατηφόρο σωματική βλάβη με ποινή 10 ετών. Σωστά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η ετοιμιγορία του δικαστηρίου ήταν 10 χρόνια κάθειρξη και γι' αυτό και ο ένας οδηγήθηκε σε κατοίκον περιορισμό και ο άλλος στη φυλακή. Τα συμπεράσματα της δίκης ήταν ότι δεν υπήρχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στοιχειοθετεί τη ληστεία ή απόπειρα ληστείας, ότι ο Ζακ δεν απειλήσε κανέναν και δεν ήταν επικίνδυνος για κανένα Και επίσης το πόρισμα και η πολύωρη μαρτυρική εξέταση των ιατροδικαστών έδειξε ότι όλα τα τραύματα και όλη αυτή η βαρβαρότητα που έζησε το σώμα του τον οδήγησαν σε οργανικό σοκ και στο θάνατό του. Τώρα όποιος θέλει, όποιος λέει κάτι διαφορετικό από αυτά που είναι τα συμπεράσματα του δικαστηρίου που τελείωσε ένα χρόνο πριν περίπου, διαστευλώνει την αλήθεια. Για μας η αγωγή που κάναμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα είδος τιμωρίας για τους ενόχους. Θεωρούμε ότι από το δικαστήριο η τιμωρία δεν ήταν επίκης και ο νόμος μας δίνει αυτό το δικαίωμα όπως και σε κάθε οικογένεια θύματος και οποιονδήποτε θεωρεί ότι έχει αδικηθεί κατά κάποιο τρόπο να ζητήσει κάποια αποζημίωση. Το ξαναλέω, για μας δεν έχει καμία αξία παρά μόνο σαν ένα είδος τιμωρίας επιπλέον για τους ενόχους. Ναι, και όπως το λέτε, είναι νόμιμο δικαίωμα των συγγενών ενός θύματος και μάλιστα όταν υπάρχει η καταδίκη σε ποινικό επίπεδο να γύρει και μια αστική αξίωση, να ζητήσει και αστική αποζημίωση από το δικαστήριο. Σωστά, δεν είναι κάτι μεμπτό, ούτε ανήθικο, ούτε κάτι που θα έπρεπε να αναφερθεί και ιδιαίτερα από τους καταδικαστέντες. Αυτό σχετίζεται, κυρία Κωνσταπούλου, και με το ότι δεν περιμένετε πολλά με το εφετείο, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει πολύ χειρότερη απόφαση η πρωτόδικη στο εφετείο που θα ξεκινήσει σε αρκετά μεγάλο διάστημα. Δεν γνωρίζω, δεν έχω πλήρη ενημέρωση, δεν γνωρίζω εάν μπορεί ας πούμε να αλλάξει κατηγορία το αδίκημα. Αλλά αν παραμείνει έως έχει, η ποινή που τους επιβλήθη είναι η ανώτερη, η ανώτατη. Οπότε δεν υπάρχει κάτι περισσότερο που θα μπορούσε να επιβληθεί πέρα των 10 ετών. Τώρα αν υπάρχει δυνατότητα να αναβαθμιστεί η κατηγορία, δηλαδή να αλλάξει και να γίνει σε κάτι πιο σοβαρό από θανατηφόρο βλάβη, γιατί όλοι νομίζω και εσείς ζήσατε τη δίκη και είδατε ότι δεν έγινε κάποια έρευνα, δεν αποδείχτηκαν πράγματα, δεν ξέρουμε γιατί μπήκε στο κατάστημα, η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της, οπότε δεν φάνηκε όλη η αλήθεια, δεν ήρθε όλη η αλήθεια στο φως. Ακούστηκαν και ρατσιστικά σχόλια και από την πλευρά των αστυνομικών και από άλλες πλευρές από μάρτυρες που δεν αξιολογήθηκαν όμως από τους δικαστές. Για μας παραμένει ένα κίνημα, ένας πόνος μίσους, ένα έγκλημα μίσους και ένα ρατσιστικό έγκλημα. Ναι, έχει σημασία να το τονίζουμε αυτό, ότι δεν ξέρουμε πράγματα για την υπόθεση. Πολλοί κόσμοι μπορεί να νομίζουν ότι επειδή έχει δει τα βίντεο πολλές φορές ή πολλά βίντεο από ένα συγκεκριμένο σημείο, τον άγριο ξυλοδαρμό, έχει διαλευκανθεί η υπόθεση, αλλά είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι το πώς φτάνει, όπως είπατε και εσείς, ο Ζακ στο κατάστημα. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να θυμίσουμε ξανά την υπόθεση π.χ. του άντρα με το κίτρινο μπλουζάκι, που φέρεται να είναι παρόν, αλλά και το ότι υπάρχουν βίντεο που τον δείχνουν σε άλλο κατάστημα να είναι ταραγμένος. Ναι, και αν θυμάστε την εποχή εκείνη, υπήρχε και μία εντολή από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να γίνει διερεύνηση από την αστυνομία για αυτό το θέμα, εάν υπήρχε ρατσιστικό κίνητρο. Αυτή λοιπόν η εντολή ποτέ δεν εκτελέστηκε, πετάχτηκε στο γκάλαθο των αχρήστων όπως και πολλά άλλα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της δίκης ακούστηκαν ρατσιστικά σχόλια από το στόμα των αστυνομικών μετά όταν μπήκε στο ασθενοφόρο και έφυγε για το νοσοκομείο και ακούστηκαν και ότι ο Κουσματοπόλης συνομίλησε μαζί του πριν τον κλείσει στο κατάστημα. Αυτό ακούστηκαν από στόματα μαρτύρων, δεν είναι δικές μου ιδέες, ούτε τα κατέβασα από το μυαλό μου. Αυτά δεν αξιολογήθηκαν. Αυτό δείχνει ότι ίσως τον ήξεραν από πριν, ήξεραν ποιος είναι, οδηγήθηκε σε αυτό το μέρος με τη βοήθεια του ανθρώπου με το κίτρινο μπλουζάκι που δεν μπορεί να τον βρει αστυνομία, έχει εξαφανιστεί από τότε και δεν ξέρουμε πού είναι για να έρθει να δώσει την κατάθεσή του. Ενώ τον βρήκε σε ένα σημείο, συγγνώμη για τη διακοπή. Τον βρήκε μετά από την πρώτη κινητοποίηση. Ναι, έδωσε μια ένορκη κατάθεση, πολύ λυτή. Έδωσε το όνομά του, τη διευθυνσή του, αυτά τα στοιχεία που πρέπει να δώσει κάποιος στον ανακριτή. Αλλά από εκείνη τη στιγμή και μετά, βέβαια, όταν ήρθε η δίκη και κλείθηκε να έρθει, να παρουσιαστεί και εφόσον κάναμε, ζητήσαμε και η έδρα ζήτησε ξανά να ψάξει η αστυνομία να τον βρει για να έρθει μάρτυρας, δεν βρέθηκε ποτέ. Να πούμε ότι έχει τοποθετηθεί δημόσια με δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών και η κυρία Παπαπαντολέων, η οποία είπε ότι η αποφάση των δικαστηρίων δεν είναι κάποια νεφελώδη ποιητικά κείμενα, παράγουν ένομα αποτελέσματα. Βρέθηκε ένοχος ο Χορταριάς και γι' αυτό πήγε στην φυλακή παρά την αναστολή που ακολούθησε, και αυτό πολύ σωστά λέει ότι δείχνει και το ότι δεν υπάρχει καμία μεταμέλεια από την πλευρά του. Εξακολουθεί προκλητικά να προσβάλλει την οικογένεια και να δείχνει ότι σε καμία στιγμή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει αντιληφθεί τι διέπραξε και να έχει εκδηλώσει κάποια σημάδια μεταμέλειας. Κάθε άλλο παρά μεταμέλεια δείχνει αυτό, δείχνει ένα θράσος απέναντι στον πόνο της οικογένειας και μια ανέδεια η οποία δεν έχει σταματήσει ποτέ. Κυρία Κωστοπούλου, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάποιο σχόλιο πριν να κλείσουμε, αν υπάρχει κάτι ακόμα που θα θέλετε να πείτε. Ναι, θα ήθελα να πω και για το φταίξιμο της οικογένειάς μας, ότι διασύραμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα ήθελα να το πω, αν και το γνωρίζει όλος ο κόσμος, ότι το θέμα της δολοφονίας του Ζακ ήταν το πιο ασήμαντο από τα γεγονότα για τα οποία η Ελλάδα διασύρθηκε στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά και πολύ πιο σημαντικά θέματα για τα οποία η Ελλάδα διασύρθηκε στην Ευρώπη. Μου επιτρέψετε να προσθέσω κιόλας ότι αν η Ελλάδα διασύρεται στην Ευρώπη, ας κάνουν τη δουλειά τους οι δικαστικοί μας θεσμοί για να μην διασύρεται η Ελλάδα στην Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορεί να αποτελέσει κοιλίδα για την Ελλάδα. Όχι το να ζητάτε εσείς το δίκιο σας. Να εξηγήσουμε ότι αναφέρεται σε προμηνών εμφάνιση. Εμφάνισή της η κυρία Κωστοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο σε συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών, όπου κατατέθηκε το σχετικό αίτημα. Και μετά δέχθηκε αυτή την εκτός τόπου και χρόνου κριτική. Εντάξει, αυτό, ναι, και οι χουντικοί αυτά λέγαν, ότι εκθέτουν την Ελλάδα όσοι κατηγορούσαν για τους πραξικοπηματίες για τα εγκλήματα που διαπράττονταν. Αλλά όταν διαπράττονται εγκλήματα, αυτό πρέπει να γίνεται. Κυρία Κωστοπούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Ελένη Κωστοπούλου, η μητέρα του Ζακ. Τότε, μετά την Επιτροπή Αναφορών, μαζί με τον κύριο Κωστόπουλο, είχε δώσει συνέντευξη στον Κωνσταντίνο, στις Βρυξέλλες, όπου είχε παρακολουθήσει ο Κωνσταντίνος αυτήν την περίπτωση. Μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι μας στο TPP για το αίτημα για δικαιοσύνη, για τον αγώνα τους μετά την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Και γενικά, απλώς να πούμε ότι είναι το θέμα των αποζημιώσεων, είναι κάτι το οποίο προβλέπεται σε αστικά δικαστήρια και δεν, προφανώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τίποτα, δεν μπορεί να φέρει πίσω τους νεκρούς. Απλώς δεν χρειάζεται οποιοδήποτε το κάνει ή το υπερασπίζεται. Είναι παράλογο να βρίσκεται και απολογούμενος ή να προσπαθούν να το φέρουν απολογούμενο. Αυτό συμβαίνει και στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, όπου προς τιμή τους δεν έχει τεθεί θέμα αποζημιώσεων κεντρικά από τα θύματα, ενώ έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν αποζημιώσεις. Μπορεί να το κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ που τα λέμε. Η οικογένεια Φίσα, για παράδειγμα. Μια χαρά είναι, δηλαδή. Και δεν έχουν αποκλείσει και να το κάνουν. Και δεν είναι, ναι, κάποια τιμή τους. Είναι νόμιμο δικαίωμά τους, mm-hmm, και με το καλό να το κάνουν. Και να πληρώσουν οι φασίστες για τα εγκλήματά τους και με λεφτά. Δεν το κατάλαβα, δηλαδή. Έχει αναφερθεί κατά καιρούς ότι όλα αυτά γίνονται προκειμένου να βγάλει λεφτά η οικογένεια. Για μένα είναι από τα πράγματα που μας σόκαραν περισσότερο στη δίκη. Όσο περίεργο. Δηλαδή, ακούστηκαν αμέτρητες χοντράδες στη δίκη. Μπορώ να πω ότι είναι από τα πράγματα που με ενόχλησαν περισσότερο. Όταν η κυρία Βαρελά, που είναι τώρα υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλοι αυτοί που κατηγορούσαν ότι πολιτικοποιούμε τη δίκη, τώρα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. και είχε πει ότι η επίθεση αυτή εναντίον των αστυνομικών στοχεύει στην επιδίωξη οικονομικού ωφέλους εκ μέρους της οικογένειας. Και λες τώρα, μιλάς στους ανθρώπους που έχουν χάσει το παιδί τους, έχει δολοφονηθεί το παιδί τους. Και τους λες ότι κατηγορούν την αστυνομία που ήταν εκεί και τον σαπίσανε στο ξύλο μέχρι θανάτου, ότι το κάνουν αυτό για να έχουν οικονομικό όφελος. Νομίζω ότι ήταν από τις χειρότερες στιγμές, από τις πιο προκλητικές στιγμές στην χυδαιότητα με την οποία μίλησε η υπεράσπιση κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Και ξαναλέω, είναι νόμιμο δικαίωμά τους. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Αν θέλουν να ασκήσουν αυτό το νόμιμο δικαίωμά τους, με το καλό να το κάνουν. Τώρα το πώς ζητάει να τον λυπηθούμε ο καταδικασμένος για θανατηφόρο σωματική βλάβη χορταριάς, μπορεί να το ζητήσει. Όχι από εμάς. Ανέφερε κάτι, κυρία Κωστοπούλου, ανέφερε τον διασυρμό της Ελλάδας στο εξωτερικό. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, στο θέμα του διασυρμού της χώρας μας στο εξωτερικό. Ποιος άλλος φταίει για τον διασυρμό της χώρας στο εξωτερικό? Η δημοσιογράφη. Η Επιτροπή Πέγκα. Εντάξει. Και οι δημοσιογράφοι που μιλούν πολύ, όσοι μιλούν, αλλά κυρίως η Επιτροπή Πέγκα. Αυτή εκεί πέρα η Επιτροπή Πέγκα είναι ο διασυρμός. Η Ολλανδέζα, όπως την αποκαλούν υποτιμητικά, και η παρέα της, η Σόφι Ίνετφελτ, η επικεφαλής Επιτροπής Πέγκα, για όσους δεν κατάλαβαν, που κάνει τη δουλειά της, και που είναι εντωμεταξύ, προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως και αυτήν παλαβή σε εισαγωγικά αριστερή, είναι μέλος του Renew Europe, της Ευρωμάδας του Μακρόν, φιλελεύθερη είναι. Η Επιτροπή Πέγκα λοιπόν παρουσίασε χθες το πλήρες πόρισμα για τις παρακολουθήσεις. Τις θυμάσεις παρακολουθήσεις? Δεν μου θυμίζει κάτι. Ναι. Μέσα στο πόρισμα γίνεται αναφορά για ταύτιση των παρακολουθήσεων αυτών που γίνανε με το παράνομο λογισμικό Predator και με τις υποκλοπές που έκανε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δηλαδή, είναι πολύ δύσπιστοι αυτοί οι ευρωβουλευτές και οι ευρωβουλεύτρες, Κωνσταντίνε, γιατί μη δούνε τώρα 5, 6, 7, 8 κάποια άτομα, τέλος πάντων, τη μία να εκδίδεται διάταξη άρσης απορρίτου από την ΕΕΠ και μετά να τους έρχεται και το μήνυμα από το Predator. Μη το θεωρήσουν αυτό σύμπτωση, αμέσως να πούνε ότι ταυτίζονται οι παρακολουθήσεις. Δηλαδή κάτι πράγματα που χρησιμοποιούν για να μας πιάσουν στο στόμα τους. Ναι, δηλαδή αυτά τα οποία είναι εντελώς παράλογα, τα οποία ισχυρίζεται η κυβέρνηση και που δεν στέκουν με καμία λογική, δεν τα χάψαν. Αυτό προκύπτει, αυτό λέμε τώρα, ότι εκεί που λέει, που το κυβερνητικό επιχείρημα είναι τώρα, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, έτυχε ο άλλος να λαμβάνει διαδοχικά το μήνυμα, το μήνυμα για να μολυνθεί με το Predator και να παρακολουθείται και από την ΑΕΠ. Κοίτα να δεις σύμπτωση. Και εκεί που εμείς λέμε πολύ εύλογα κοίτα να δεις σύμπτωση, η Επιτροπή Πέγκα συνδέει τις παρακολουθήσεις. Επίσης υπάρχει εκτενής αναφορά στον ρόλο του Κυριάκου Μητσοτάκη ως επικεφαλής της ΑΕΠ, στο γεγονός ότι ο ανιψιός του ήταν στη θέση του υπεύθυνου για την ΑΕΠ και ότι ενώ αρχικά υπήρξε αναφορά στο τοξικό περιβάλλον, θυμόμαστε αυτό το καλαμπούρι με το τοξικό περιβάλλον, mm-hmm. είναι ότι τοξικό περιβάλλον σε ελεύθερη μετάφραση είναι όποτε για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί η λίστα Πέτσα και ασκείται κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ονομάζεται τοξικό περιβάλλον στο γλωσσάρι της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είχαμε αυτή την αναφορά, την αρχική, στο τοξικό κλίμα που οδήγησε σε παραίτηση, αλλά μετά βεβαίως η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι η παραίτηση αυτή σχετιζόταν με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εξού και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι αυτός ήταν που έκανε την κάθαρση. Γιατί ανέλαβαν αυτή την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Επίσης αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στον Δημητριάδη και στον Κοντολέοντα, στις σχέσεις με τον Μπίτζιο και τον Λαβράνο. Την κουμπαριά Δημητριάδη και Λαβράνου. Ναι. Στην εμπορία του παράνομου λογισμικού και στο Σουδάν. Έχουμε δηλαδή όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε αυτό τον καιρό ως δημοσιογραφικές αποκαλύψεις να εντάσσονται στην έκθεση της Επιτροπής Πέγκα, δηλαδή να υιοθετούνται ως προς την εγκυρότητά τους. Υπάρχει μια ειδική αναφορά στην περίπτωση της πρώην υπεύθυνης ασφαλείας του Meta, δηλαδή της εταιρείας που έχει το Facebook, της κυρία Σίφορτ. Καθώς γράφει, λέει η Πέγκα, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αριθμός των υπόπτων μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω, καθώς είναι σαφές ότι ο δράστης είχε επίσης συνεργούς εντός του κυβερνητικού συστήματος εμβολιασμού. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για την περίπτωση όπου η Σίφορτ δέχτηκε το μήνυμα με το μολυσμένο link για το Predator μέσω του εμβόλιο Gov, μέσω του συστήματος με το οποίο σε ενημέρωνε για το εμβόλιο. Δηλαδή δεχότανε το μήνυμα για το ραντεβού και μέσα σε αυτά τα μηνύματα για το ραντεβού της δέχτηκε και αυτό. Και αυτό παραμένει άλυτο, το πώς πόρεσε ο δράστης, ο χειριστής του Predator να χρησιμοποιήσει το εμβόλιο Gov. Υπάρχει αναφορά σε κατάλογο θυμάτων παρακολουθήσεων. Μοιάζει, λέει η Πέγκα, με εντυπωσιακό ευρετήριο σημαντικών προσώπων από τους τομείς της πολιτικής, των επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Υπάρχουν μοτίβα που υποδηλώνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση επιτρέπει τη χρήση λογισμικών κατασκοπίας κατά δημοσιογράφων, πολιτικών και επιχειρηματιών, την εξαγωγή τους σε χώρες με χαμηλό ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχει ένα κέντρο εκπαίδευσης για πράκτορες τρίτων χωρών που θέλουν να εξοικειωθούν με το spyware. Και ένα τελευταίο κομμάτι που μου έκανε εντύπωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική πλειοψηφία χρησιμοποιείται για την προώθηση συγκεκριμένων συμφερόντων και όχι για το γενικό συμφέρον, αν είναι δυνατόν. Ιδίως ο διορισμός συνεργατών και πιστών σε κέρυες θέσεις όπως η ΕΕΠ, η ΕΑΔ, η ΚΡΙΚΕΛ, η εταιρεία με τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, ενώ το spyware χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής εξουσίας και ελέγχου στα χέρια της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Θετικό το ακούω αυτό. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να εκπαιδεύουμε και άλλους στη χρήση spyware. Δεν είναι αυτό θετικό? Υπάρχει ένα ευρετήριο που βρίσκει εκεί πέρα πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, σαν τηλεφωνικός κατάλογος. Αλλά είναι το ανάποδο. Δεν είναι κατάλογος με τηλέφωνα που παρακολουθούμε. Δεν είναι θετικό αυτό? Έχει κάποιος ένα γλωσσάρι και λέει ποιον ακούσω. Και περιγράφεται κιόλας ως ευρετήριο σημαντικό προσωπικότητα, ναι. Που είναι μια πολύ ωραία, διατύπωση και λες. Μάλιστα, πρόσωπο ενδιαφέροντος για τη χώρα. Ναι. Πολύ ωραία. Και κάποιος έχει στα χέρια του αυτό το ευρετήριο. Ναι, στους φακέλους. Ναι, δεν έχεις απλώς το ευρετήριο, έχεις όλοι αυτοί τι λένε στα τηλέφωνά τους. Αλλά εντάξει, νομίζω και ότι... Και χειρότερα για κάποιους. Δηλαδή το Predator δεν, ναι, είναι το τι λένε στα τηλέφωνά τους, είναι τι κάνουν στα τηλέφωνά τους, που γενικά οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα στο τηλέφωνό τους, γιατί είναι τέτοια η εποχή. Να διαβάσετε το βιβλίο μου. Ήταν ακατάλληλη στιγμή, Θάνο. Το ξέρω, ήταν ακατάλληλη στιγμή για διαφήμιση, αλλά σκέφτηκα να το πετάξω μέσα σε όλα αυτά. Ό,τι ακούει το τηλέφωνο σου, ακούει το Predator πρώτα απ' όλα. Έχουμε την περίπτωση του Κουκάκη που έχει μιλήσει για το ότι όταν πήγαινε την κόρη του στο σχολείο. Ναι, ρε παιδί μου, ό,τι γράφει, ό,τι ψωνίζει, δεν είναι οποιαδήποτε επικοινωνία. Και πραγματικά αυτό το λέγαμε και με την Τζέννη Τζιροπούλου, ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο τη ζωή το οποίο να μην διαμεσολαβείται από την ηλεκτρονική επικοινωνία. Κανένα. Mm-hmm. Οπότε είναι μια παρακολούθηση η οποία είναι πολύ πιο βίαιη και παραβιαστική από την παρακολούθηση της απλής συνομιλίας, γιατί ακριβώς εκτείνεται σε όλες τις πτυχές της ιδιωτικής ζωής. Και επειδή ξέρουμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί οι παρακολουθήσεις με αυτόν τον τρόπο, θυμάστε το tweet της Ματίνας Στεβή που έγραφε ότι μιλάει με στελέχη που περιγράφουν αυτό το πράγμα, το πώς χρησιμοποιούνται πώς χρησιμοποιείται το περιεχόμενο που έχει προκύψει από τις παρακολουθήσεις για εκβιασμούς. Μετά καταλαβαίνεις τι ωραία ατμόσφαιρα είναι αυτή. Ένα ερώτημα επίσης. Έχουν σταματήσει? Το έθετε σε ένα σημείο και σωστά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο, πάμε σε εκλογές. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι έχει χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν έχει πάει φυλακή για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Κανένας δεν έχει. Και κάποιος, εντάξει, προφανώς η φυλακή είναι μακριά γιατί μεσολαβεί η δίωξη κλπ. Δεν έχει ασκηθεί μια δίωξη για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν έχουμε έναν ανοιχτό φάκελο που μπορεί να αποδώσει κάποια δίωξη για κάποιον από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Ναι, και αντιθέτως, αυτό που λέμε εδώ πέρα είναι ότι μας ζητούν να συγχαρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη γενναιότητα να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη, ενώ η ευθύνη φαίνεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερη και δεν είναι μόνο πολιτική. ήταν οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Δεν, πολιτική ευθύνη, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε λιώσει στο να το λέμε και να το ξαναλέμε και να το συζητάμε. Πολιτική ευθύνη έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι πολιτική ευθύνη. Εντάξει, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ήταν υπό την εποπτεία του. Συνεπώς αυτός, ναι, έχει την πολιτική ευθύνη. Δεν λέμε ότι τα έκανε ο ίδιος, ότι κρυφάκουγε ο ίδιος, για όνομα του Θεού. Και Θάνο Καμίλαλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όχι αυτό το ύφος, αυτά όχι σε μένα. Mm-hmm. Όπως, αυτό ήταν η απάντηση που είχε δώσει το Χατζηνικολάου. Φοβερή απάντηση. Ότι λένε δηλαδή ότι εγώ δεν είχα άλλη δουλειά να κάνω, ότι περνούσα το χρόνο μου ακούγοντας τους άλλους. Κανείς ποτέ δεν είπε αυτό το πράγμα. Επίσης τώρα το να επικαλείς ότι έχεις πολλές δουλειές να κάνεις και δεν θα μπορούσες να κάνεις αυτό. Είναι και αυτό. Εντάξει. Το πρόβλημα το άλλο όμως ξέρεις ποιο είναι. Ότι ο Ανδρουλάκης έχει αιμονή με τον Μητσοτάκη. Το σχολιάζαμε και κατηδίαν με αφορμή τη συνέντευξη με τον Πάνο Χριστίδη. Παύλο Χριστίδη. Παύλο Χριστίδη. Ναι. Έβλεπα που τον πιέζανε και τον ρωτάγανε τον κύριο Χριστίδη. Του λένε, τι θα γίνει. Αυτό αποκτά πια το χαρακτήρα μιας προσωπικής αιμονής. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά βλάπτει τη χώρα. Του λες τώρα, βλάπτει τη χώρα η προσωπική αιμονή που έχεις. Και μάλιστα απαντά ο Ανδρουλάκης ότι εντάξει τώρα, είναι ότι συναντήθηκαν στην... Επειδή είπε ο Μητσοτάκης ότι δεν το βγαίνει στο τηλέφωνο. Και λέει, συναντήθηκαν στο καφενείο της Βουλής. Θα έχει πει και Νίκος Αλέφαντος για τους ποδοσφαιρόφιλους. Είπε, λέει, μετά, είναι όπως λέμε στην παρέα, θα πιούμε κανένα καφέ και δεν πίνουμε. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει θεσμική οδός για να συναντηθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και πραγματικά τώρα το επιχείρημα είναι ότι έχει αιμονή ο παρακολουθούμενος. Γιατί την αιμονή με την ιδιωτικότητά του. Έχει αυτό το περίεργο κόλλημα που δεν του αρέσει να του παρακολουθούν το τηλέφωνο. Δεν ξέρω τώρα πώς του έχει κάτσει αυτή η φάση. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσατε εσείς τώρα. Δηλαδή, αν μαθαίνατε ότι μια υπηρεσία με κάποιον προϊστάμενο σας παρακολουθεί την προσωπική σας ζωή. Ναι. Δεν ξέρω τι αισθήματα θα είχατε προς αυτόν τον προϊστάμενο. Μπορεί να βγαίνατε για καφέ να πιείτε μπύρες μαζί. Αυτό το τι θα γίνει, πότε θα πιούμε ένα καφέ. Για το καλό της χώρας. Ή μπορεί, αν είστε κακιασμένοι άνθρωποι, να είχατε μονή μαζί του. Και να το κρατούσατε και μανιάτικο. Δηλαδή, γιατί δεν δέχεται. Περασμένα, ξεχασμένα, Νίκο Ανδρουλάκη. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο. Εντάξει, το τηλέφωνο σου παρακολουθούσαν. Πώς κάνεις έτσι, ρε φίλε. Εντάξει. Θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη αιμονή εισαγωγικά μεταξύ ο Ανδρουλάκης και να έχει ξεκόψει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι με τον Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία. Έλα ξεκολάουα τώρα. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε και για τίτλο, Θάνο. Προτείνω. Ξαφνικό ήταν αυτό. Το έλα ξεκολάουα. Νομίζω ότι ταιριάζει, ρε παιδί μου. Τι σλάνκ γιατί... του 90 ήταν αυτή ξαφνικά. Δεν υπάρχει, είναι δικό μου. Ναι. Είναι το 2023. Έμοιαζε πολύ. Επειδή μοιάζω εγώ. Με μεταφέρει έναν αέρα έτσι τη. Παλαιοπασοκικού, ας πούμε. Α, ωραία. Όπως καταλαβαίνετε, ναι, η κουβέντα που γίνεται με το Πασόκ είναι αυτή. Γιατί δεν μας ξέρουμε τι πρόβλημα έχεις, ποιον θα βάλετε, ποιος θα είναι αυτός. Λέμε να κάνουμε μια κουβέντα που να μην είναι έτσι, κατ' εξαίρεση. Αλλά μιλώντας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, να πούμε ότι ρε παιδιά, με το συμπάθειο κιόλας, δεν είναι και παράλογο. Τον παρακολουθούσαν τον άλλον. Και δίκιο έχει ο Θάνος. Και λίγοι είναι η προσωπική αιμονή. Και λίγοι είναι. Θα μπορούσε και να πει δηλαδή όχι σε καμία περίπτωση ποτέ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσε να πει με το κόμμα αυτό το οποίο παραβίασε θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και μεταξύ άλλων και δικά μου, με συγχωρείτε κιόλας, αλλά δεν. Θα μπορούσε να το πει αυτό. Θα ήταν ένα σενάριο. Αλλά... Δηλαδή να μην... και τώρα είναι... λέει απλώς να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, που και αυτό ελέγχεται. Γιατί μετά μπορεί να πεις ότι η κάλπη αποφάσισε και να επικαλεστείς τα αποτελέσματα των εκλογών. Αλλά η ίδια Νέα Δημοκρατία θα είναι, η ίδια ηγεσία θα είναι, ο ίδιος αρχηγός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι. Ακόμα και αν βάλεις άλλον πρωθυπουργό, τρίτο πρωθυπουργό. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ. Μπορείτε να γράψετε ότι το είπα 9 Μαΐου 2023, γιατί είναι σε μια περίεργη θέση, λόγω του ότι προβλέπεται να είναι τρίτο. Και μπορεί να μοιάζει πολύ βολική η θέση του, ότι θα επιλέξει με ποιον θα συνεργαστεί. Όποιος και αν κερδίσει, το ΠΑΣΟΚ θα μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Γεγονός που είναι και λίγο περίεργο, να πούμε την αλήθεια. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω πόσο θα αρέσει σε ορισμένους βουλευτές να συνεργαστεί με το ένα από τα δύο κόμματα. Δηλαδή, σε ένα σενάριο που πάει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα αντιδράσει ο Γιάννης Λοβέρδος, ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο Γιάννης δεν θα καταλάβει, θα νομίζει ότι είναι κάποιο συγκρότημα. Ο Ανδρέας Λοβέρδος σε αυτό το σενάριο. Και από την άλλη πλευρά είναι πιθανόν, θα έχεις βουλευτεί τον Γιώργο Παπανδρέου. Πώς θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και άλλοι βουλευτές. Μπορεί, θα πει κάποιος, όλα γίνονται στην πολιτική και η εξουσία ενώνει. Εντάξει, αλλά εδώ είναι οι θέσεις πολύ χρόνων και τα πάθη, να το πω έτσι, και οι κόντρες. Ο άλλος ο Λοβέρδος έλεγε επίσης, πολέμιος του λαϊκισμού, ότι θέλει να σπάσει τη μύτη του Τσίπρα. Εντάξει, το βρίσκω ψύχρεμο, μετρημένο και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σκλήρης τα λέει πολύ καλά αυτά. Είναι φοβερό πώς το ακραίο κέντρο μιλάει πάντοτε εναντίον του λαϊκισμού και της συνωμοσιολογίας και δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι λαϊκιστές συνωμοσιολόγοι από τους ακροκεντρώους. Είναι δηλαδή μέσα στην ψέκα και, και τον λαϊκισμό. Μόνιμα. Είναι γιατί πιστεύεις στα βιωματικά post και θεωρείς ότι τα βγάζουν από το κεφάλι τους. Είναι γιατί όποιος το λέει είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πολιτικό επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Θάνο. Υπάρχει κάτι ακόμη που θα σου μείνει κουσούρι άμα δεν το πεις? Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον μόνο άνθρωπο που δίνει μάχες. Αλλά όταν λέμε δίνει μάχες, μάχες. Έχετε δει Ρόκι? Περίμενε. Τα έχετε δει όλα? Αυτό, θέλω να προειδοποιήσω τον κόσμο ότι μπορείτε να θεωρήσετε ότι η σημερινή εκπομπή κλείνει εδώ. Αφού δεν θέλετε. Για δικό σας καλό. Εδώ. Από εδώ και μπρος. Παραμένετε με δική σας ευθύνη. Έλα, αφού θα σας αρέσει τώρα. Ωραία. Το είπα. Αναλάβατε την ευθύνη που σας αναλογεί, την ατομική ευθύνη. Πες, Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα σχολιάσουμε μετά. Έναν μαχητή δεν τον τρομάζουν τα χτυπήματα. Ακόμα και αν είναι κάτω από τη μέση. Τα αντικρούει και συνεχίζει. Μεγάλες μάχες όμως κερδίζονται πάντα με το μυαλό. Στις ερχόμενες εκλογές ψηφίζουμε μαχητικά. Ψηφίζουμε μυαλωμένα. Γιατί κάθε ένας από εμάς δεν κρύβει μόνο έναν μαχητή μέσα του, αλλά έναν ολόκληρο στρατό μαχητών. Στις 21 Μαΐου, το ξέρω, θα είστε δίπλα μου. Κοιτάξτε, σας είπαμε ότι θα δείξουμε σκληρές εικόνες, αλλά τόσο σκληρές δεν τις περιμένατε. Εγώ αυτό που δεν ξέρω, εκεί αυτά τα φωτισμένα σώματα είναι ο Άδωνης, γιατί τον βλέπω πολύ γυμνασμένο, τον έχω δει να παίζει και τένις με το Λοβέρδο, και αναρωτιέμαι εκεί που δείχνει κάποιον μποξέρ, είναι όντως η κοιλιακή του Άδων Γεωργιάδη αυτή? Δεν ξέρω. Είναι ατσαλένη, όπως έλεγε. Δεν ξέρω. Πολλά λέγονται. Οι μάχες, λέει, κερδίζονται με το μυαλό. Φρόντισε να μας το πει αυτό, για να μην του πούμε ότι βρε Άδωνη, τι είναι αυτά τώρα με μπουνιές, θα κάνουμε πολιτική. Εμείς αυτά τα κάνουν οι αριστεροί. Οι δεξιοί είναι μόνο με το λόγο και τους μπάτσους. Α, συγγνώμη. Έβγαλε λοιπόν αυτό το βιντεάκι, αυτό το σποτ. Δεν ξέρω τώρα αν θα τον ψηφίσω γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά δηλαδή ότι θα τον ψηφίσω. Είναι και πολύ αξιόλογοι υποψήφοι στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να διαλέξεις. Αλλά πάντως ως συνάδελφος που έχει κάνει cult κινηματογράφο, γιατί και εγώ έχω κάνει τώρα μεγάλες αμαρτίες στην τέχνη του σινεμά, νιώθω μια συγγένεια. Νιώθω mm-hmm. ότι έχουμε κάτι κοινό. Επειδή, εντάξει, την έχει και αυτό στην καλλιτεχνική φλέβα, την έχω και εγώ και νομίζω ότι είναι ωραίο. Είναι ωραίο το σποτάκι. Δεν ξέρω τώρα αν σκοπεύατε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Μπορείτε κάποιοι να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μόνο για τον Άδων Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια... Μήπως προτιμούσατε την χθεσινή εκπομπή που κράζαμε ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι θέλετε? Θέλετε περισσότερη κυβέρνηση, ορίστε. Και να πούμε ότι... Επειδή έχω και εγώ κάνει ένα βίντεο με box τελευταία, το οποίο πιστεύω ότι στάθηκε όταν προκρίθηκαν οι εκλογές, Θάνο. Α, ναι. Το οποίο στάθηκε κατά την άποψή μου και η πηγή της έμπνευσης του Άδων Γεωργιάδη για να κάνει αυτό το στην βίντεο. Στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, εκεί που καθόταν μια μέρα θα του πέρασε από το είδη και μετά σφινώθηκε στο μυαλό του και χωρίς να το καταλαβαίνει μετά έκανε βίντεο με Box και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ ειλικρινά ελπίζω αυτό και άλλα σποτάκια, και το προηγούμενο νομίζω είχε μια καλτήλα, να είναι απλά το ζέσταμά του, να χρησιμοποιήσω αθλητικό όρο, όταν θα διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος, εύχομαι να τα κάνει ακόμα καλύτερα. Κωνσταντίνη, ξέρουμε τώρα ότι αυτή η περίοδος έρχεται, το έχει ξανακάνει. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι στους υποψήφιους αρχηγούς της Τινούτου όταν φτάσει αυτή η ώρα και εξαποστείλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί που έτρεχε. Ναι. Με ρωτάτε αν νιώθω μαχητής του σινεμά. Ναι, είναι η απάντηση. Σπυρόκι Μπαλμπόα. Ναι. Θάνο. Ναι. Δεν σε ικανοποίησε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την σημερινή Φάρμα. Ήτανε τεράστια, απεριόριστη και ανεπανάληπτη η χαρά που νιώσαμε κοντά σας. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Να ξαναπούμε λίγο το τι... Μπόλικο υλικό, θα αρχίσει να ανεβαίνει τώρα το υλικό. Σιγά σιγά. Ναι. Είναι να διορθώσουμε κάποια πραγματάκια στις πρώτες, μετά θα αυτοματοποιηθεί περισσότερο. Ναι. Αν το Σαββατοκύριακο μην κανονίσετε κάτι, θα έχετε να δείτε όλα τα προηγούμενα. Είναι μέχρι στιγμής, για αν δεν βλέπατε και χθες, ότι έχουμε κάνει συνέντευξη με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, την ΟΚΔΕ. Το ΚΚΕ. Σοφία Θεοδωροπούλου. ΚΚΕ Μιλάνδα, ο κύριος Παναγιώτης Χουντής. Έγινε λίγο νωρίτερα με τον Σπύρο Μπιμπίλα, πρόεδρο του ΣΕΗ, που κατεβαίνει με την πλέψη ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τώρα γι' αυτό κλείνουμε και δεν φτάνουμε τη μία ώρα που πάντα φτάνουμε μία ώρα. Σε λίγο είναι προγραμματισμένο να έρθει ο κύριος Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ. Πιο μετά το απόγευμα έχουμε γύρισμα με Πάολα Ρεβενιώτη, υποψήφια με το ΜΕΡΑ. Και αύριο, τουλάχιστον τα αυριανά τα ανακοινώνω, δεν το φοβάμαι. Μη φοβάσαι τίποτα. Προχώρα, ρε. Υποψήφιος με το ΚΚΕ Γιάννης Αγγέλου. Είχαμε ξανακάνει μια ωραία κουβέντα μαζί με τη Λαμπερνή Θωμά με τον κύριο Αγγέλου. Από το ΜΕΡΑ25 Κρήτωνας Αρσένης. Και ίσως μια βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Που αν δεν γίνει αύριο θα πάει σε επόμενη μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Είμαστε ο Θάνος Καμίρελης, ο Κωνσταντίνος Πουλίες στα μικρόφωνα. Η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικα στην παραγωγή. Να είστε καλά. Γεια σας.